Gohan zabrał Piccolo i odleciał z pola bitwy. Tymczasem Frieza, coraz bardziej świadomy rosnącej mocy Goku, zrozumiał, że urzeczywistnia się jego najgorszy koszmar. Jestem Saiyaninem, który przyleciał z ziemi, żeby cię pokonać. Jestem legendarnym wojownikiem o czystym sercu i kipiącym złością. Jestem Super Saiyaninem Son Goku. Niemożliwe. To koniec twoich rządów. Tak bardzo pragniesz mojej śmierci? Przykro mi, ale to ty umrzesz. Jak długo zniesiesz próżnię kosmosu? Wątpię, żeby przyszło ci to tak łatwo jak mnie. Umrzesz razem z tą żałosną planetą. Gin. Nie. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 49. Odliczanie. Trzymaj się. Wrócę, jak tylko znajdę Bulmę. Gdzie ona jest? Czemu ta planeta tak mnie nienawidzi? Tato! Co się dzieje? Niemożliwe. Goku jest lepszy niż sądziłem. Niewiarygodne. Okazał się silniejszy od najstraszniejszego potwora w kosmosie. Goku wygrał? Pokonał Frieza? Jeszcze nie, ale ma go w garści. Niestety przypieczętował tym samym losy Nameku. Co się stanie z Goku? Frieza zetrze całą planetę na proch. Obawiam się, że nikt nie ocaleje. Niemożliwe. To koniec. Królu Kai, jesteś tam? Odpowiedz. Mówi Kami, strażnik ziemi. Słyszę cię głośno i wyraźnie. Poleciłem panu Popo zgromadzenie ziemskich smoczych kul. Wkrótce będzie miał wszystkie 7. Rozumiem. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, wkrótce zabiorę twoich gości z powrotem na ziemię. Wszystkich, poza Ciao Cu. Drugi raz nie możemy go wskrzesić. Oczywiście. Chwileczkę. Jakim cudem ty ciągle żyjesz? Na szczęście nie podzieliłem losów mojej rasy. To znaczy, że żyje również Piccolo. Tak, łączy nas niezwykła więź. Kiedyś byliśmy jedną istotą. Teraz wszystko rozumiem. Królu Kai, jesteś tam jeszcze? Nic nie słyszę. Pozwól mi się skupić. Przepraszam. Nie dam się tej przeklętej planecie. Tato. Namek wciąż istnieje. Goku, Gohan, Piccolo i niejaka Bulma nadal żyją. Super. Włożyłem w ten atak za mało energii. Bałeś się, że eksplozja zabije również ciebie. Znowu ci się nie udało. A ja, jak widzisz, wciąż żyję. Ciesz się, póki możesz. Nie zauważyłeś, co się dzieje? Planeta nie wybuchła od razu, ale jej jądro zostało zniszczone, zrozumiałeś? Za 5 minut... Za 5 minut cały Namek rozpadnie się i zmieni w kosmiczny pył. Pięć minut wystarczy. Zdążę cię pokonać i uratować przyjaciół. Tylko jeden z nas ocaleje. I to będę ja. Odwaga ci się nie przyda. Ale mam dla ciebie prezent pożegnalny. Ujrzysz mnie w pełni mojej mocy. Tak długo z tym czekałeś? Nie oszukasz mnie. Nie umiałbyś zapanować nad pełnią mocy. Dość gadania, walcz. Co się dzieje? Już się zmęczyłeś? Sajańska małpo. Nie doceniasz swojego przeciwnika. To dopiero 70% mojej mocy. Ale nie bój się. Wkrótce zobaczysz całość. Zakończę tę farsę w 60%, a nawet 30%. Co jeszcze mi pokażesz, głupia planeto? Ratunku! Niech ktoś mnie stąd zabierze. Gdzie jesteś, Bulbo? Powinienem wyczuć twoją energię. Musimy się spieszyć. Ta planeta wkrótce się rozpadnie. Moc Fryzy wciąż rośnie. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Bulbo, odezwij się. Nie chcę tutaj umrzeć. Nareszcie się pokazałeś. Zostawiliście delikatną dziewczynę na jakimś zapomnianym przez Boga pustkowiu, które do tego zaczęło się walić. Gdzie się szwędaliście? Później ci opowiem, trzymaj się. Chwileczkę. Zabierasz mnie do statku kosmicznego, którym przyleciał Goku? Moc wypełnia jego ciało. Wreszcie zobaczę pełnię siły Frizy. Goku, słyszysz mnie? Nie zmarnuj tej szansy, chłopcze. Masz najlepszą okazję do ataku. Uderz na Frizę z całą siłą, zanim osiągnie limit możliwości. Nie możesz się wahać. Drugiej szansy nie będziesz miał. Słyszysz, Goku? Wiem, królu Kai. Ale chciałbym wreszcie zobaczyć, na co stać Frizę. Co ty pleciesz? Postradałeś rozum? 78? 79? 80? 81. Zaatakuj go. Nie teraz. 84. 85. Jeszcze chwila. Zastanów się. To nie jest turniej, Goku. Drugi raz nie przywrócimy Krillina do życia. Ale ja nie pogodzę się ze śmiercią przyjaciela. Krillin był jednym z najlepszych ludzi, jakich znałem. Nie zasłużył na taki los. Friza pożałuje, że go zabił. Rozumiem, ale nie możesz na niego czekać. Pomyśl o własnym synu. Nic mu się nie stanie. 98%. Nareszcie. Czekałem cierpliwie, żeby móc pokonać cię, gdy osiągniesz pełnię swoich możliwości. Marzyłem o takiej walce. Kusicie, żeby się na mnie rzucić. Inaczej już dawno rozwaliłbyś namek kolejnym ciosem. Królu Kai, teraz wiemy, że legenda o Super Saiyaninie była prawdziwa. Zagłada Nameku jest coraz bliżej. Tak samo finał walki Goku z Frieza. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Frieza zapłaci za swoje uczynki. Nie obchodzi mnie, jak silny się stał. Jak możesz być tak głupi? Musisz ratować swoich bliskich. W następnym odcinku. Genialny plan króla Kai. Wpadłem na pomysł.